Däremot så finns det en grupp som är rädda, men som lider av orättvisorna. De kan vara mottagliga om vi bara lyckas bryta deras rädsla. Jag tror även att det bland de som aktivt argumenterar emot oss är möjligt att vinna anhängare. De är åtminstone inte likgiltiga. Jag tillhörde själv en gång den kategorin.